سورۃ الاحقاف مکی سورۃ ته پس د جاسی او مخکره زاریات نه نازل شوې ده. شپږ شپې تم ده په نزول کې او شپږ سلو ختم ده ترتیب کې. زمانہ د نزول لري سورۃ لسم کال د نبوت ته پنځه درش پکې ایتونه دي سلو رکوات دي او دا په حوامی مو کې اخرنه سورۃ سورۃ الاحقاف مخکې دا خبره وشوه چې د مشرکینو د طرف نه کم اعتراضات او شبهات دي دا غي جوابونه کیږي نو لس شبهات تر دې ځې پوری ذکر شو نو دې صورت کې دا غو یو لسمه شبهه ذکر کوي او دا غي جواب کوي دا دی واخیرانه شبهه ده او دا غي حاصلم دا دی چې دا مونږ چا پسې ور روان یو او دا زمونږ کومه مشران دي چا پسې زو یا دا چا عبادت کوي دا غو په لمن کې خیر ده کما کې به خلق وي د بغداد شاهی میران او مانی ولی لمن استاد او په لمن کې خیر داسې به وي دا غي جواب براشي آیت 28 کې فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها چې دا او په لمن کې خیرونه چې کلا عذاب پا خلق قرالا چریو دا اللہ نے سوارا مدد شکول نا دیو چی دا چان امدادو نا اختل اغو دا عذاب نا ولی خلاص نکلل امدادی ولی ولی و نکللو نو خیر دا دا اللہ جل شانوہو پا منلو کرے او پا دین کرے پا غیر اللہ کی او دا اللہ نا چکم سوا مخلوق تا کی خیر نشتا تاز پا اغو پا سوار پسی ہے نو دا دا غو دا شبهی اعتراض شو جواب شو چا آغا سنشی کولی نا اللہ نو واری دی صورت کی وہاں قرآن طرف ترغیبی دا قیامت دا پار دلائل بذکر کئی دا مشرکینو نا دا دلیل مطالبه بکئی او آغو چی کما شرکیات کول نکہ دا اللہ نو سیاه نور چا تا چگل چی دا شرک پا دعا کیوئی دا غیرت بئی سوک چی دا قرآن انکار کی غو دا پارا زجر او دا موسیٰ علیہ السلام نا دلیل نقلی دا موحدین و اقسام بذکر کی او دا جنات و نبا نقلی دلیل ذکر کی دا پارا دا بہدرائی شیخ القرآن رحمه اللہ با دی سورتونو ربط پدا سی اندازوی چی دا سورتونو ٹول چی کم حوامیم دی ادا یې نمخ کې زمر دی زمر ډلو ته وای بیا مؤمنو بیا سجدا شورا زخرب دخان احقاب رست محمد او فتح رازی نام داسې وسان غند کی خبره وکړه زمر ان توحید خلاف جرګه مکوا مؤمن من مؤمن شا سجدا وکړه الله ته شورا پدې مسله مشوره شوی د پیغمبرانو او زخرو پا منافقت مکوا لکه څنګه چې سونا در منافقت غونده که نخدا دخان من لگه بشه که منافقت دیکو او جاسیه پا گونت با پریوزی احقاب شگی بشه د محمد تابیداری وکا الله بدل فتح در کی در صورتو نبا طول دی سرال احقاب اصلا که شگو دی رکی توی روس رازی دیو جن سورت تا سورت الاحقاب وی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ پوی پوانا دی حروپو تنزیر الكتاب نازل اول دا کتاب من اللہ رترپد اللہ ندی اغالا العزیز الاکیم چی غالب حکمت والا دے ما خلقنا سماواتی مندی پیدا کل اسمانو ناوز مکہ آغا چی دی پو منسکری اللہ بالحق مگر پاک سرا واجل موسمہ او پنیرٹی مقرر سرا واللزین کپرو او آگزان چکو پر کئی اما دا غسن انزیرو چی دیوی رولشی موریزون ایراز کون کری دا پیغمبرانو نا ایراز کئی دا کتابونو نا ایراز کئی او دا قیامت نا ایراز کئی قلو ارتوی پیغمبرا ارائیتم تاسوی نیما تدعونا اغسوک چی تاسوی رابلی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ارونی ما توخی ما ز خلقو دی وس پیدا کړلی من الارض د زمکینا د زمکی کمه حصہ دی پیدا کړی دا ای ازمکه کی سوک دی پیدا کړلی ما توخی عملهم عیشته دی درا شرکونی سا په سماواتی پاسمانونو کې بر عالم کې دی وس اختیار چریږي نو دیو په دې موقع باندې سخوبونه بیانای او دروغ کسی وکي علامہ شاطبی رحمہ اللہ الاحتسام و موافقات کی دا ذکر کئی بار بار چکتا مشرک و بیدتی پی جنی او باطل پرس پی جنی دا غصہ دلیل نئی آغا بتا دا دروغ قصے کئی اور دروغ خوبون و بیانی نو دے موقع بانی بمدیو دا سی دروغ خوبون و قصے روانی کی نگا پا قصو کی یو قصا دا ہم دے او دا دی مشرکینو کتابونو کم لیکل لی ویوی چه بغداد کی و بڑی و او دا بڑی یو زویو دا دیو درو قصه دا ملک الموت راغلو او بڑی تیوی جزا ملک الموت و ازرائیل یما ویوی سکے وستاد دی بچی روح اخلم ا بوډه وته ډیر مینه توکللو زما دا یو بچی دی اور دینه ما مخلص وا او د دې روح ماخله نور زمون شي و اسرائیل ورته وی چې زه خدای الله طرف نه ماموریه ما ته حکم شوی دی زای خلاف نشم کولای دی وخت پوره دی زه د ټیم روح اخله ما دا بوډه خبر یو نه منل نو روح تیواغستو بوډه په جلا شو او چغي والی لاړه په شیخ عبد القادر جیلانی پس جړلې وته ولی جاړې بس دا یو زوی او دا غینه مست خلاص شوم هغه ولې ته سلی ورکړ چې خیر ده مو قرر به ومخه پکې ابو ډې وی جننا مالو زما زویرا جون دیکې بس هغه کار کړو نو وی ورغه چې ورغه په اسرائیل علی السلام پسې چامبلې کړه هغه ګړې تی واغستو پاور سومړی ټول ژوند دي اسرائیل علی السلام په جړا لاړو د الله دربار الله او تو اسرائیل ولی وای دا شیخ عبد القادر جیلانی وای هغه زمانه خاطیلې وتختوله او چنن سومره مړی شو غ ټول ژوند دي ماز الله وای الله ورته چې پورته خوند راځي چې نه پورته خوند راځي خیر دا پورته رانه جوس په ټول مړی ژوند دي دا ریو درو قصې نو تب ورته په دې وخت کې سوي ای تونی به کتاب من قبل هذا پدې کال نه چریږي یو صحیح دلیل راوړی چې آسماني کتاب یو پاکي دا خبره لیکي ای تونی پیش کوي راوړی ما ته به کتاب نیو کتاب من قبل هذا مخکر دینا او آثارتینا من علمنا یا نقل شوي من علم د علمنا چې صدا سي نقل شوي وي د مخکې نه د علم خبرې دلیل نقلي ان کنتم صادقین که چرته تاسو رښتونی د دروغ په قصو کار نه کیږي او نه په دغه خوبونو کار کیږي په دې باندې مسله نه ثابتي عقیده چې ثابته دا ټوس مضبوط دلیل غواړي الله ومن ادولو او سو ډېر ګمراه دی ممن یدعو دا چانه چې رابلی مې يدعو چې بلی مدد شوي حرام مدد کوي من دون الله ما سوا د الله نه من اغسوک لا استجیب له چې قبولتیا نشي کولای د لره الی یوم القیامت تر ورځې د قیامت پورې وهم ان دعائهم او دغه چې دوی را بلی د بلل نه دوی نه غافلون نه خبر دي د شرکیات د پارا چلارې سوک همواري شیطان ورته مختلفې طریقې خودلې نو کومه چې يهودي طرز مليان دي پیران دي او ته که سوک د قران ایتونه وای وای الله دا وای دا ایتونه د بوتانو بارک راغلي او دیو دا د قبرونو سره لګي نو دې آیات کې لفظ راغله دي ومن ادول ممن يدعو من دون الله من راغله او کتابونه ما من کلی کی چې من د ذوی القول د پار رازی او ما د غیر ذوی القول لپاره اکثر رازی. نو بوتان او کانی د ذوی القول ندی ادین مراد هغه دی چې کم ذوی القول عیسی علی السلام د الله سره شریک کړو، وزیر علی السلام شریک کړو، ملائکه شریک کړی او نور نیکان بندیان اولیاء کرام دای شریک کړو. بیاروست غافلون و نون سره جمع شوه دی دام د ذوی القول د پار راز در بوتانو سره خاص نه دی. او د سینه چې دا ویازی مونږ وایو دا تفسیر خازن نکړلی، تفسیر سراج المنیر لیکلی او روح المانی او کشاف وای کل معبود من دون الله من الجن والانس والاوسان ارغه سو چې د غی عبادت د الله نه سوا شوه دی کاغه پیریان دی که انسانان دی او که بوتان دی ټول ته شامل دی، لفظی من عام دی. نو دا اسی دو کور کولی خلق لره چې ګنې بوتان د الله سره څوک شریک کی نو دا مشرک شو، که بندیان شریک لون دا مشرک نشو. نبی اخو یهودو پاو د مشرکین اطلاق قران کړي دا و نه صحیح کیږي، نو سوارو باندې کړي دا و نه صحیح کیږي. هر څوک که پیغمبر د الله سره شریک وو مشرک شو، او که بوتان دی او که قبر ټول هغه دیو دا دعا نه د بلین نه خبر دی پته متنه لګي زګه هو اصالی کوئی تو اندر رنجا یا بابا بگوئی وزالک عندنا امرنا جیبو خدا گپتا زمن جوی من قریبم و بابا لم یقل انی قریبو تپا هر تقریب کی بابا گان را بلی چو اپلان کی بابا پنے کئی را ورسے گی او اپلان کی پیرا لاسو نیسا خدا پا اسلام کی عجیبہ خبر ادا ولی خدا گپتا زمن جوی من قریبم اللہ ویلی زمان او غوار زنیز دیم و بابا لم یقل انی قریب و بابا خدا ندی ویلی زنیز دیم و من دعایم غافلون نا خبر دی. اگر مسلم بچندان شرک خوان ناد بود ظلمی اگر هندو بیران ناد تو می دانی که هر خیر و شریرا یکی از بود دوم از گورا خواهد وای که مسلمان دې دومره شرک سره بخلې کیږي نو دا به ظلمي چې الله هندو هغه شړي او هغه نه بخي. هندوان خو الله مني دې نه چې نه مني وای تا ته پته ده چې هر خیر شر یو د بت نه غواړي او بلې د قبر نه غواړي. ا د بت نه چې څوک غواړي نو هغه ولا شکل جوړ کړي نه امو جسمه جوړ کړلې نه او هغه څوک چې د قبر نه غواړي نه پناه پروت دی اړو دی وینیم نه دیو جنا غالب او مسدس د حالی کې یو ګیله کړی دا کرے غیریت کا پوجا تو ہے کافر جھوٹے رے بیٹا خدا کی تو کافر کواکب میں مانی کرشما تو کافر جکی آگا فر بار سجدہ تو کافر مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں رائے عبادت کرے شوق سے جس کی چاہے مزاروں پہ جا جا کی نظریں چڑھائے شہیدوں سے جا جا کی مانگے دعائے نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آیا آئے نہ ایمان نہ بگڑے نہ اسلام جائے. چسو کو ستورو کی کرشمی منی تو تا کافر ہوئے بتان عبادت ہوئی کافر ہوئے نور دا سجدہ لگئی تو کافر دے او دغه سی سپوگمی او دستور نغواڑی تو کافر دے لیکن د مؤمنانو خم ازیدی اوری دا غورای خ کولاو دا مزارات تزی ال دکی نظرونه او چڑاوی کئ دا غو نغواڑی او نه په ایمان کې سفرق راځي او نه په توحید کې فرق راځي دا خم ازیدی و هم ان دعایهم غافلون. او بیا روح المانی سی وو دې کې یو غټ تفصیل کړی دی دا حنفی عالم دی د بغداد د دولسمی دی لسمی صدی عالم دی تفسیر روح المانی در جلد کې غلی کړی دی بهترین تفسیر د قران. هغه دې آیات ته توی لا یدرون ولا یسمعون غافل دی نو ته پتشته او نه اوري. او به تفصیل دا کړی دی چې ځکه نه پویږي او نه اوري چا دیو ته چا نه غواړي یا خو باغ جماعت وی کانی بوٹی نو ظاهر د چپاو کی خدا اوری دو سا گنجائش نشته او که زویلو قولی نو اغا زویلو قولا دا بیا مقبول د الله په نسبان دی وی نو اغا پا دا سی نعمتونو کی مشغول دی چغا بهترین نعمتونو دی یا پا دا سی محل کی دی چه اغا دیر لری محل لی لکه عیسیٰ علیہ السلام برس اسمان کی دی سلورم اسمان کی نو اغا چه پا کم نعمتونو کی مشغول دی دا وازون اغا ناوری دا غیسر پا دی بانی اغا تکلیف رسیگی او عیسیٰ علیہ السلام دیر لری دی دا غت نرسیگی یا را دیو انچه اللہ پاک دا غو غونا دا دا خبرو نساتی زکر پا دای بانی اللہ پاک نخوش آلیگی پا دی بانی دا بندیانو تا تکلیف رسیگی کچر تواوری اغیل را زکر آغو بانی دا سی اوازو نستان آوری او که آغا سوک چی دیو ایرا بلی دا دا اللہ دشمنانوی لکه شیطانان شو پا انسانانو کی پیریانو کی چی دا غو کم عبادت شویده نو کمڑی نو هغه په داسې عذابونه او په داسې غرب غروب کې اختره چې ستا آواز ناوري اگر کته یو نږدې مړی ته په قبر کې آواز کین همې ناوري لئن المیت لیس من شانی السما د مړی شان دا نه دی چې هغه سو اوري البته د معجزې په تور نبی علیه الصلاۃ والسلام بدر کې قلیب کې خبره کړوغه معجزه د پیغمبر وا بل الله پاک د اغنیکانو مړو غوګونه ساتي د کلماتو شرکیونه زګه دا غو بارک الله دا ویل چې پدی وغیر او غمجن تیا نه او دې داسې خبرې غو تور خو غیر او غمجن تیا پیراله او هم ان دوایم غافلون دا روح المانی سی ذکر کړی دي الله او یزاو شرن الناس کانو لهم عادان اوس دنیا کې وای چې دا مسله ورته وکړه کله دا یو دشمن دی وای او چه قیامت شنو خبر بیا بلشان شی و ازاو شرن ناسو او کلا چرا جمعش خلق کانوی با لهم ندید پارا عادان دشمنان اغا چی دیوتا ارامدت شیوی نو ابی دشمنان شی و کانو اوی باغو بی عبادتی هم ندید پا عبادت باندی کافری انکار کون کی نو دنیا کی دیو موحدینو تا دا اولیاء و دشمنان وی خو په حقیقت کې دا غو دشمنان د مشرکین دي ځکه دا هغه غری باران دې مخامخ کړی چې ته پوس پتی کیږي چې تاسو دې خلقو ته ویلو نه به انکار وکي او دا ګرانه خبره ده و اذا تتلى عليهم آیاتنا او کله چې اولسه شي په دې باندې زموږ آیاتنا بینات واضحه او ښکارا یو غازی په بوسو کې وبو تل چې خبره نه ښکارا کې وخکاره چه و تووه واضحا قالن لزینا و یا کسان کپرو چه کپران دی للحق حق تا لما جاوهم کلا چه دیو تراشی هازا سحر مبین دا جادو خکاره دی امی قولو نبتراه ایوه دیو چه دا زان دا جوڑ کرنه دی خلوار تووه یا این ابتره توو کچری ما دا زان جوڑ کرنه وی فلا تم لیکون علی من اللہ شین متاز نه مالکان زما د پاره د الله د طرف نه د سسیزه او عالم بما تفیزون فيه الله خپو دې په هغه څه چې تاسو نن وځي پای کی او بس مشغولتیا کوي قران کې الله وی کدا پیغمبر د ځان سره جوړ کی زبې د مړی درګ نه ونی سم او به تکټ کم نو پیغمبر ته وای کما ځان جوړ کړو ان د الله عذاب چې راتون تاسو نه شو بچ کولای زول اتاز دروغ وای کفا به شهیدن کافر د الله گواه بینی و بینه کو زما ساسو منس کی او هو الغفور الرحیم او د الله بخون کی میرا باندے قولو اے پیغمبر ما کنتو زنیم بیدان نوے من الرسول پیغمبران زنا اشنا سنیم مخکم زمانہ نور پیغمبران راغلی دا مسئلہ ناشنا یواز زنه کوم د مخک نورم کړل د توحید خبر وما ادري اذن پيغم ما يفعلوا بي چې سبا کې لري شي ما سره ولا بكم نستا سره دا یا توازیه دلیل لري خبرې چې پیغمبر عالم الغيب نه دي ها ما تاسو ته نوی خبره نه دراول مخکې پیغمبرانو هم دا کړی دا چې توحید مسله ده او زه په غیب نه پوهیږم ځکه دی راغلی وو نبی علیہ السلام ته وی چې ته پیغمبري نمونږ تر شام او د هغه ملکونو حالات بیت کې چې څنګه ملک ته نو الله پیغمبر ته ورته وی چې ما ادری ما یو فالو بی ولا بی ما تر پته نشته په تاسو ما بس کی په غیب زنه پوهیږم یا صحابه کرامو ابر اتل نبی علیہ السلام ته وی چې تقریبونه دا تر څو وخت پوری پیغمبر ورته وای چې ما ته پته نشته چې دا تقریبا تر کم وخت پوری دا یقیني معلومات ما ته نشته چا یې زو په مکه کې پریخو دې کې لېشم کنه ما ته د هجرت حکم کیږي او آیا دا خلق به ایمان راوړي او کنه نه راوړي د دې ټول پته ما ته نشته اذر کې دې آیات کې رد دې په خلقو چې د پیغمبر د پاره علم غیب کولی یا جزی ثابتی علم غیب د الله صفت او تفصیلا ما ته پته نشته هون دسی جو اجمالی پته شته او تفصیلی د احوال پته ما ته نبی اسلام و نشته دیو جن روح المانی لکی چې آیات کې رد دے په هغه چا چې هغه نسبت کې د علم د هر شی د کلیات او جزئیات او بعضی اولیاء او تا چ ولیا له ولی چې دریاب شګیش مېری پیغمبر وای زنه پویګونه ولی بس پویش بیا د خپل زمانی یو قصه ذکر کړل چې ما دی یو خطیب نه اوریدلو د بغداد په جامع مسجد کې پورس د جمعه باندې چې پوچه تواز باندې وی یا باز انت عالم بی منی باز د شیخ عبدالقادر جیلانی تا اے شیخ عبدالقادر جیلانی ته زمانہ زما په حال خپویږي او یو کس به کما ته ویلو چې زما قید دانه چې زما کم شیخ او پیر وی نو هغه زما په دې بدن کې چې کوم وخت دی ار وخت ورته معلوم دی روح المانی نکلی چې دا د کوپر عقیده ده او دا سي په دې آیات کې واضح رد شو په هغه خلقو چې څوک علم غیب او ثابتې د پاره د نبی علیه السلام یو انباء الغیب دی چې الله خبر ورکی په ذریعه د وحی ځاله په علم غیب د الله صفت دی وما ادري ما يفعل بي ولا بكم تفصیلا د دې پته ما ته نشته سب کیږي ما سره ستاسو سره ان اتبعوا تابعدارینکم الا مگر ما دا سیوا الیا چې وای کی دې چې ما ته وما نوزنیم الا نذیر مبین مگر ایر ان کے اخکارا قلو اے پیغمبرا ارائی تمہیں تاسوی نئی انکانا کچرتوی دا من عند اللہ تربد اللہ ناو کفر تم بھی او تاسو پی کو پر کڑے وی و شہد شاہدون او گوائی کرلا یا گوائی کون کی من بنی اسرائیل بنی اسرائیل نالا مستی پمیسل نری فامنا نو اغیمان ناولے وستقبر تم تازان چوت گنایا ان الله بشکلنا پاک لا يهدي القوم الظالمين ہدایت نه کوي قوم ظالم تا د دې شاهد نه سوق مراد ده او موسی عليه السلام مراد او مثل د قران تورات او چې تورات کې د قران صداقت ذکر ده او یا شاهد یو خاص معین شخص نه دي ار هغه سوق په بني اسرائيلو کې جاغ پرسو او هغه صحیح گواہی کړل ناغد دین مراد کی دیشی بعضی عبدالرحیم ابن سلام وی عبدالرحیم ابن سلام تی ذکر نیشی مراد کی دی چاگا مدینہ کی اسلام راوڑو آیات مکی دی ان اللہ بشک اللہ فاک لیہدی القوم الظالمین ادایت نکی قوم ظالم تا وقال اللذین کفرو للذین آمنو لو کان خیرم ما سبقونا الیه پدی آیات کی دا کافرو نه اسلام خلاف یو بل غلط نظریه او غلط عقیده ذکر کړي هغه زمانه کې چې کوم کفارو نو هغه به وي چې کدا اسلام حق دین وي او صحیح مذهب وي نو دا عجزان او کمزوري خلق به دې ته نرات کوم چې سرمایه دار خلق دې پکې نشتا او چې دا عجزان لکه بلال رضی الله عنه شو یا سر جاهو شو دا کمزوري کمزوري خلق دا راغل دي نو دا د دې دلیل شو چې دا صحیح دین نه لري حالن کې د حق دین نه خدادا چې په ابتدا کې دا غیر تابعدار عجزان کمزوري خلق او کم چې متکبرین دین په ابتدا کې هغه انکار کوي وقال الذين كفروا او یا کسان چې کافران دي للذین آمنوا په باردا کسانو کې چې مؤمنان دي لو کان خیرن کچرته وې د دین غورا ما سبقونا دی بنه مخې شو زمون نه الیه دیتا و اسلام یهتدو او کلان چې دوسه مل عربیان مندا به پری فسیقولون ان زرد چوی باز ابکن قدیم تدرو په خوانی دي د کافر عقیده خودغه شو انجګه دا دین صحیح دین وین دا کمزوري بوت نراتله او تفسیر ابن کثیر د دې آیات په تحت کې سوي اغه وای و اما اهل السنه والجماعت فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه چې اهل سنت والجماعت دا وای چې هر اغه کار او قول چې دا صحابهونه نه ثابت اوسو کې کیده بدعت ته لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه کدغه کار بهتر وې نو صاحب کرام هو هغه بدی ته سبقت کړوې زمونږ نه لانهم لم يتركوا خصله من خصال الخير الا وقد بادروا اليها صاحب کرام د خیر یو کار نه پرېخې مگر اغه طرف تاغو جلتی کړل حذیفه ابن الیمان بزکوی اتبعوا اثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم تا زمونږ په نقش قدم پس راځي او ځان نبی دات ما جوړوي ستاو زپاره کی پایت شوه دے صاحب کرامه کی تیر شو دی دا علی سنت والجماعت تعریف امدا شو چې کم یو قول یو پیلوی چې صاحبو نه کړنو بدعتي او چې صاحبو کړی دی بدعت نه ویلې کی شل رکعت تراوی د عمر زمو په دور کې پدې اجماع شو دا اوس خلق دی ته بدعت وي دا بدعت نه لري کوي نو په حرمینو کې بدعت کی حرمینو کې شل رکعت دی او دی زین خلق واجبه وانتی که دین او مذب ده اقا ده یهودو چل که ده یهودو باره که سنگ اللہ ویلی افتو منون بی بازی کتاب و تک پرون بی بازی چه پا بازی کتاب ایمان نوڑی و بازی کو پر که نکه ورتوی چلکا پاولوٹ سپیکر کی بحر تراوی مکوه خلقو نمونزون خرابی گی نداغی دلیل دا پیش که قرآن یو طرف تا خوش زمان دو وصول لیو اتیو الله و اتیو رسول نو چې دعوت وینو دا په حرمینو کې کی نو بیا چې ورته شل رکاته کوا ځکه حرمینو کې دغم کی نو بیا دغه نه مانی نو په ځین ایمان نړیو په ځین کو دا يهودو علامه آلته کې به قران پرې خره چې اتیو الله و اتیو رسول او نیم منا او نیم منا هغه ته قیاس د دې جماعتونو په حرمینو ولي کې آلته خو په لکونو خلق یواز چرته رسیږي او دلته کې پینځش پک کسان به ولاړې خو سی بلد نمایشت پاره بار لړ سپیکر راو باس قیاس په فارق ده هم غلط کړي د جمعې په ورځ اذان عثمان رضی الله تعالی عنہ ویلې ده دې ته چې څوک بدعت وایي نو دا خو د اسلام نه ځانو باسي نو وایي زم یهتدو کله چې دوی هدایت په قران سره بیا نه مومي څنګه چې اهل ایمان راوړې نو بس دیو پایشه غلطی وکړه یره دیو عناد ظاهر شو نو بیا به د عناد د وجنه دا خبرې کوي د قران خلاف چې دا ایب کی قدیم درو پخوانی دی ومن قبله اور دین ما کې کتاب موسی کتاب د موسی علی السلام امامن پیشوا و رحمتن رحمت وهذا کتاب او دا کتاب دی مصدقون تصدیقون کې لسان عربین په جبد عربی لینذر الذین چویری آکسان ظلمو چی ظالمان دی و بشرا للمحسنین او زیر د پاره د نیکانو ان الذین مشک آکسان قالو چویری ربنا الله رب زمونږ الله دی ثم استقامو بیا برابر مضبوط سیگی په دې خبره باندې دا زینه جی پیسی راشنو بل طرف تواوڑی او د پیسو د پاره کله یو طریقه کوي کله بل طریقه کوي دا سمرا چې زمونږ دی ملکونو کې دا کوم لوبه ګډه ده او څوک کله یو طرف ته وړي او څوک بل طرف ته دا ټول هم دغه پیسو کیسه مخکې چې کله د افغانستان مهاجر دلته راغلی نو باجوړ کې هلته ډېر کیمپونه همنګا ته تلو نو خلق ویل دي کې کیم دې غټ مولا دې داغي پیدا عرب نو ډېر شي پیسې راوړوي په وخت کې 50 لک ریال راوړو او دا عرب دې له ورکړو چې تاسو زه په زیبان دي مساجد جوړ کړي او دې سي واړه مدرسې سي جوړ کړي او خلقو تعلیم د پاره نو دا باغو په دې خرج کولې چې تاسو زموږ سره امين وای او رپل دې نو دې نبي هغه کما کس چې دا راوړو دا د خاندان خلقو نو جمعات کې هغه بیا دا سکوټونه موټونه راوړو مخکې او کیسه هغه بوته جمپر وي نو هغه تقسیم کړیو خپل خلقو له ورکړو انور له نو ورکړو چې په مازه باندې ودرې دا هغه کم کس راغله او کته په خور کې وسی دوه دلته به کده راتل چې په مازه ودرې دا او هغه مازه تمخ کې شو او پاتیه ختم کړه نور څه بس اخر کو چا کوټونه تقسیم کړو نو غوي امين په زور وي چې هغه لې شو نور څه بس انور وي جام پر په جګړه وان ختم غربا هوښوا قصه مازه کې تاسو جمپر ولې وي دا تاسو جمپر دی لور کړه باغې ویلې نو استقامت ګران شه ده ثم استقام استامغه تبکلا هو دې پیش کوي جدا بدر کو کله مالی دولتي کله نور څه کله نور څه خو تدغه ټول لدی کور کې په خپل دین مستقیم برابر اوسېږي او لکه سوچو کې سره دا خو دنیا خبرې دي نو فلا خوف علیهم نو پدی باندې یری ولا هم یحزنون نو دی غمجنی د تکلیف یار په نه او نه یو خوشي د پوت کېدو غم دا بنه اولائک دا کسان اصحاب الجنت جنت والدی خالدین فی همیشه وی پدې جزان بدل نه بما کان یعملون پس او دا جدی عمل کولو او وسوین الانسان د انسان دو قسمونه ذکر کړي یو نیک او بل بد وسوین الانسان امنګا وسد کړه د انسان ته بی والدی په مور پلا سره احسانن د خ کولو د مور پلا سره احسان کې دا په دین اسلام کې دا خبرې دي په نور دینونو کې دا نشته هو چې دا کوم خلک ځان ته متمدن وي امریکا شو برتانیا فرانس کینیډا د خلک هند دا خلک واول مور پلار یینه ټوله رامونی دي خو کله چا به کې چرته مور پلار وی او کوم خلک دا ایستنه سا هغه ځان ته څوک يهود یا څوک انګریزان په زړه دین باندې او مور پلار یې چې کله دا عمر پلار شپیتو کال ته ورسی او ریټایر شي نو بیا ګوري چې کار کولای شي کنه شي کولای که کار کولای شي خو جو ټیک دی یاره ځان له ګټه وټه کوي خو چې کار نشي کولای او لوټ ته جوړیږي نو هغه لاړ شي رپورټو کې زما مور دی پلار او هغه دې هه تر رسیدلې نه چې هغه وس په ما باندې بوج دی ځکه هغه ګټه نه کوي او خوراک او تاوان ډیر دی نو زه هغه لاړ شل تیر پورتو کې بیا پولیس راشي هغه بوزي امور پلار هم بوزي او پورا چې دا هغه کما کاروایی هغه وری کی نو بس بیا دا زی غټي غټي حالونه جوړ کړل او پاکي بجلی دا هغه کرنی نو پورا تفصیلات التی ولي کی او بیا غزوی ته وای چې دا امور پلار دې دغه توردن نک نو هغه باران نه زیږه مرګي ټولو ا کرنی نسی اغه شاته زور کوي او دی مخه ته زور کوي پلار او مور نه ولي نو اغه حال ته وردن نه کی جوړدن نه کی بجلی ډز اغه زه تراو غړي ډز ال تراو غړي او یره کی بدی طریقې سره دا داغو اغه دین دی چې نن وته خلق پسخیږي او سیبتونه کوي اسلام کی دا حکم دی چې ستامو پلار سمره بډاګان شو دومره داو خدمت وکا او دومره داو سره خیر خې غړا وکا او دغه طریقه غو په خپل تعلیمات کې اوس مسلمانانو کې عام کوي هم دا وجه ده چې کوم د اغو په طرز تعلیمات دي نو دا اغو چې کوم پاره او تحصیلی نو دا اغو سزا نه وتی نظرې د مور سه یوزې خوراک نه کوي د پلار سه یوزې خوراک نه کوي دي کې جراثیم دي مونږ ته لګي او په هندستان کې چې کله علی گڑھ جوړ کړو دا سر سید احمد خان جوړ کړو. اوکه علما دا خلاف شو کته یو ډیر خوشی تعلیم دلته کې هنداغي بنیاد کې خودو نو هغه داغه و یو زه او هغه یو زه هغه په همدغه تعلیم کولو به چې کله آلته داغه تعلیم پوره شو نو هغه چې برتانی انګلند تلېګو نو مخ کې هغه ته د هغه علاقې ثقافت او د خلقو معاشره خو دا چې زیات به داسې ناسته کې داسې به ولاړه کې داسې طرز به خلقو څخه خبرې کې نو هغه هلته لاړو د اغزګي د انګلستان تعلیم هغه وکړلو بیرسټر بس شي نو هغه غوندې شی ته جوړ شو. واپس چې کله راغې د انګریزانو دور حکومتو نو هغه په یو لوی افسری باندې ولګېدو نو پلارې د هغه تور رسیدو چې هغه بوډا شو بیا بیمار شو چې بیمار شو دا خو نور څوک نه و د قیو زوی و نو د بیمارۍ ورځو د پاره هغه د خپلوانو کړه راغلو دا کوم نور رشتہ داران نه رشتہ دارانو په ځی پسې سوال جواب ولېګو چې پلار دی بیمار دی او راشه سه خدمت یې وکړه. هغه زمانه کې داسې ذرایع د ابلاغ دومره نه خو تار بتلو هغه چې کله تار لاړو او هغه برقی هغه ولوسته نو واپس یې بیرته تار وکړو خپلوانو ته چې بس تاسو سه خدمت مدمت کوئ او زه به وخت ګورم که ما ته وخت میلاو شو زه به درشم. بلاخره هغه ډیر سخت شو حتی چې د هغه ځن کدن شروع شو بیا پسې هغه تار وکړلو هغه بیا جواب وکړو چې زه به موقع ګورم او وخت به دې له وباسم چې درشم. او ته داوی که ملاقات وسه کې خیرنې وخت دی نو راشه او زه به کوشش کوم. او بیا داسې وشو چې اخر هغه مړ شو چې مړ شو نو بیا یې پسې هغه تار ولېږل نو هغه بیا زه به وخت ګورم. نو وایي چې بیا د خپلوانو هغه له چانده وکړه او په چانده باندې د هغه دپاره قبر وکنستو د هغه دپاره تختې واخیستې د هغه دپاره کفن واخیستو داسې زوی شي. بیا الله پاک خلق ته داسې اوخو دله ښکاره کړه دا قرآن حکم کوي چې د مور پلار سره احسان کوه دغه تعلیم دا حکم چاته نه کوي. باجوړ کې یو ملي سی و ناغه خو په خپلو زامنو سه باندې علم کړی خو یو کس هغې به کې انګریزۍ ته ایستلی و چې دا انګریزي ووایي نگرانی وله نه کوله نه بیا او ساده غوندې سړی و نو چېرته وخت پلار خو بچو خفه کېږي نو تلی و پېښور ته د هغه خپلو ځوی ملاقات نن ساده لباس کې به نو هغه زوی ملګرو تپوس کړو دا سړی څوک دی ستا خواله چې راغلی دی نو هغه بیا په دې شرمېدو چې دسې وایي دا زما پلار دی وایي دا هلته زموږ کور کې داسې د میخو خوا دې خدمت کوي زموږ دېره مې ته بار ته دننه کي بیا جړل هغه مریض چې دا ما په ځان د خپل لاسه وکړ حوالت هو پورته کړی د لره مور د قرآن په تکلیف وضاحت هو او زیږولې د لره قرآن په تکلیف دا بغیر د ګرځول د تکلیف دی او دغسې بیا چې کله بچه کېږي نو هم د مرګ او د ژوند یو خبرې تکلیف و حملو و فیصالو او حمل ندی او د تینه کټ کول ندی سلاسون شهرن دیرش میاشتې دي. بعضې علما هم دا و چې دوه کاله دا رتی زمانه شو شپږ میاشتې کمه موده د حمل ده. امام صاحب دلته د حمل مانه کوي په غی کې ګرځول نو مانه به دا شي او په غی کې ګرځول نه ده او د تینه کټ کول نه ده دیرش میاشتې دي نو دا دو نیم کاله شو. امام صاحب وایي د رضاعت زمانه دو نیم کاله ده او نور ائمه وایي دوه کاله ده. امام صاحب وایي دوه کاله شو د بور کوي او په دې شپږ میاشتې کې بیا د تینه کټ کوي په قلاره قلاره ځکه تینه کټ کول ګران کار دی حتی تر دې پورې ادا بلغا کله چې دی ورسېږي اشده خپل قوت ته وبلغا ورسي 40 سنه تن سلویختو کال ته قال دی وایي دغه نیک بچی وایي رمبی ای زما ربا او زینی مال قدرت را کی ان اشکران دا چې شکر وباسم نعمت کل نتی د نعمت ستاغه انعم تعالی چې تا کړې په ما باندې والا والدی او په مور پلار زما باندې وان عمل صالحان چې عمل وکم نیکا تر دوا و چې تی خوخه واصل اسلارا ولی مال فی ذریتی په اولاد زما کې دعاګانې کوي مور پلار تم کوي بچو تم کوي صالح بچې داسي انی مشگزا توبتو الی کار جو کوم تا تا و انی مشگزا من المسلمین د مسلمانانو نه یما اولائک الذین دا آکسان دی نتقبلو چې مون قبلو انهم د دیونه احسن ما عملو خ هغه دی وکړل دی و نتجاوزو امون تیریګو ان سیئاتهم د دیو د ګناونه وبدونه فی اصحاب الجنت یو په جنتیانو کې وعد صدق الذی وعد رشتیا و د کانو یعدون چې دیو سی وعده کړي شو د قران آیات عام دی هر نیک بچی چې یو اقتدا شامل دی نو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ هغه مزداق دی خو نور ابن کان چې څوک دی هغه مزداق دی ولذي او هغه بچی قال چې وی لوالدی مور پلار تا او فیل لکما هلاکت وی سزدوانو د پاره اتای داننی ایت اس یروی مالرا اند دینا اخرجا چې زبره وستې شم د قبر نه بیرته برا پورته شم وقد خلت القرون او تغیزرا تیر شو دی پیړی من قبل زمانه مخکې تر اوسه خو یوم ژوند نه شو او ما د دوانه استغفار الله د امور پلار دوانه پریاد کوي الله تا او دی بچی ته وی ویل کمی راشي امین ایمان راوړه ویلک تباشی آمین ایمان راوڑا انا وعد اللہ حق مشک وعد دا اللہ حق دا فیقولون دیوئی محازا دانا دی الا اساتویر الاولین مگر قسی دا پخوانو دی ناکار بچے دی سی چی دا غلط پر ورش شوئی آغت الدین اسلام نئی خودل شوئی سین گرانی نئی شو ناغمور پلار دا پارم سر دی در دی او آغا د دین د پاره هم سری دردی او کوپر کوي دا سي ډیر شتي ان چې مور پلار د بچي صحیح تربيت نه کړي نو دا موږ پر خپل غوونه اوریدلی یو کس یو ځل لګیاو اوس خو هغه مړل نو ما ته ویرا دا سي جوش شمه او دا سي اوسراشي چې د پلار د قبر ته توپ ونی سم مې ولي هر دوی موږ څه کړلی موږ له سنې دی کړ او دغه سي مشهور قصي یو سړی او د اغدري بچو اغدري بچي اصله سرمایدار او لوی داسي سب خان ملک شان سړی او دغه خزه دیندار نه کوا د خزی او خاون منځ کې اختلاف راغلو په تعلیم د دې بچو کې خزی وی زپی قرآنی تعلیم کوم دینی تعلیم کوم بلار وینا زده نه کوم او خپل پاکستان نو جوړ شو د انګریزانو حکومت دا زه انګلند ته لګم چې اعلی تعلیم وکي ایو بل امسوسی خبرم دادا چې د قرآن تعلیم ته اعلی نه وي او دا کافیرو چې کومه جبه د غیت اعلی وي دا مې ډیره د خطرې خبره ده چې دا غیر ټول تعلق د دنیا سره دنیا ادنا ده نو هغه تعلیم ادنا شو خزی خاون منځ کې جګړه شو او جګړه دی ته ورسېده چې دواړو منځ کې اختلاف واقع شو د کلی عالم راغلو هغه دې منځ کې فیصله وکړه صلح وکړه وې زمند داسې بوکو چې په اسلام کې په میراث کې د خزي د پاره یو حصہ ده او د سړي د پاره دوه حصې دي زرا دوه بچي به د سړي له ورکو او دا یو بچي خزي ته وستا شو نا سړي خپل بچي لاړه انګلند ته ولېګل او یو انجینیر شو او بل هغه ځای کې ډاکټري وکړل او خزی چونه خپل بچی تعلیم تکینه ولو علم وکړلو دریوانه پارغ شو کور تراله شراله نا انگلینو آلی چونه کوټ او پتلون اغوسته او کلیر شو بکڑی وا او په یو خاص انداز به ګرځیدا پاکم چې پاره تاسو نه وب ساده غونډه کې لباس اغوسته و شری جامع نیورز آغا خاون دی خزی توی چه مڑی پزان دی شرم پوری کرده دا دی سکر خو زیمه زما دا بچی چرا شی مجلس کرا تا خلق پاسی او زما دیر قدر قیمت که ستا پا دی اخصرای شرمی جی داستو شیر جالی وشگونی گونتی شیر را شی آخزی و توی کسر یا زما دا جالی وشگونی دی بکاری گی و دغا دی نبکاری گی وی داستنگ وی زوی امتیان موالو کنا داغو داسی غرشان بیلڈنگو اغا خزا که ناستا و دادی خپل بچو ټیم خو تا معلومو انچه دا انجینیر سیب پا کم ٹیم کراوزی او ډاکټر سیب کم کراوزی او مولی سیب کم کراوزی ندادی سی که ناستا و خپا پریشانو و اپلا ریوزی که نوله پت کمره کی جتا خبری او را گره ندادی که اغا انجینیر سیب چراو تو دا مور ایسی زان پریشان کرو توی مور ولی تا خپه مون ممی وای ممی ولی ته خپه ناغه وتا ځان نه ویره دا ساز خپلار دی ظالم دی وای هی میو ټکای میو بس خله راوسه متخته مت دا کور ته پریدم نو هغه په خپل اکشن کې راغه وته وای دا سړی په پوکه کې چې سم شو قسم نشو کنه نو دا سي اتار ټیما سي چې پګ میچ زجل کوم به وسه خو ګورم او سیده په غوسه وته بیا چې هغه ډاکټر صاحب راغې دی بیا هغې ته ځان دغسې کړی و هغه ته هم ته پوس وکړلو دې ته دغه فریاد جوړ کړو نو هغه ته په خپل اکشن کې وایي چې خبردار دی خبردار یې کا داسې انجکشن راته معلوم دی که نه چې سوټه به کم او سیده ووتو دې منځ کې هغه راغې چې کومه هغه د ښځې پې تعلیم کړی و دا ته په لار کې ناسته ده په چغو شوه هغه زر خوا ته کېناستو ابی تا ته څه تکلیف دی دی ورته وایي دا ستاسو پلار ظالم دی دا دی هغه دی وحی مې او ټکی مې خولې د راوسیم دا کور ورته پرېږدم نور ته تختمه او دا دی الله دیسي کې او دیسي کې هغه رو ورته کېناستو کله په سر زور کې کله وله په اوږه زور کې او دا وایي چې الله پاکه تا بهی خوشحاله کې ابی چا خفه کړ نه داسې چل شوی یا خدایا خیر سر یې وله زور را زور کړلو چا ویل نه چېره مورې خوش چرته خپه ځانې مصنوعي دیسې کړی وو نه بس دا ورته وی یاره بهی که نه خفه کېږي یوه خبره کومه وایي څه خبره ده وایي داسې خبره ده چې دا زمونږ والد صاحب دی او دا د دې په مونږ هم حق دی په تا یې هم حق دی دې ته خاون وایي او د خاون خو په ښځه ډېر حقونه دي د نبی علیه السلام یو صحابي وو حدیث یې ورته بیان کړو هغه تلی و هغه حیرې ته دا حیره چې دن دا په ایران کې دی زیږي نومو نو په حیره کې چې وو نو هلته کې به خلکو هغه خپلو مشرانو ته سجدې لګولې نو هغه دې دا سوچ کړی وو چې یاره دا اوس دې خپلو مشرانو ته دنیایي مشران دې سجدې کوي نو زه چې مدینې منورې ته لاړ شم نو زه به نبی علیه السلام ته سجده وکم هغه د دې لایق دی نو چې راغی نو نبی علیه السلام ته سجده کوله نبی علیه السلام او بیا ورته وی لو كنت امر احدا ايسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها كما چاته حکم کوله چې بل چاته سجده وکي نما و زنانه ته حکم کړه چې خپل خاوند ته سجده وکي خاوند دوم راحت دی په خپل خزبان او ایت مخه پکېګا واغه بخیر سره په شوی بار خبرې پریشان شوی به سدسی ته طبیعت خلاف خبره به شوی او دا اگر ډیر حق دی چر تاغه پنشي کو سجده جایز نه ته پتا سجده کوله او خیر دی بابا سه مونږ خبرو کو وتا نه تنګي او ته پنشي نو اموره ورته ربه چې ما خو ډیر بد اراده کړی وا او تختې دم شرموو می خو خدای چې تار ته دا مسری وکړلې زه خیر دی بس تا به ومانه ما او جنہ به تختمن بیا به بیا خیر دی زه زما وسه سبق یې مالته کې بیا بارا شما بابا سبا زه خبر رو کم خیر تمخ پکی دا نسیتون یقی تا وکڑل سلی دا طول منظر دا نواری دو دی زویم لادو چی را خزا پسی اور لوی سنگ چلی آبیا بسر مانی راو گرزو غرق شما غرق شما غرق ہوا تبا ہوا چی دا وز ما تا سوک ستنی وی سوک ماش پگ میش جیر کن ما دا پا آلم کی سپ کار راش اللہ اللہ دا غی ادا بل قصه کړلا دام په خوانی قصه ده هغه دې یو لوی وډیرو هغه هم درې زامن شو ناغه دې زامن ته سوچ کړو نه یو پکې داسي سبقی ذهن نو هغه هم درې انګلند ته لګلو او بل داسې تقاتور زمیدار ده غټ پټیو نو یاره دا براله زمیدار کوي او بل چې کمزور هم ته کوج هغه مدرسې ته کې نه وته اجي ټول دې شو بیا دې چاته پوس کړو پلان کیا بچی رشتی که نشتی وی مال ده خوده ده دری بچی را لالا را کردی دی زامن دی وی سنگ دی وی یو رانه مشر ده یو می امزوله ده بدرانه کشر ده الگه سنگ بچه چانه مشر دی وی یو می انگلیند تلی گلی و نوارانه مشر ده اچی سار را پاسی او زان برابر کنو بیا ده اڈرو نکی پلان که کار بو کئی پلان که بو کئی پلان که بو کئی پلان که بو کئی زلال ابل وای موه تا قاتور غنتی کو زما ډیر زمکو غیله می پریخو نه میم زولې راج سار را پاسی چې می اوس کو زمیداری جامی و غوندی یو پشا کی نو وای الکه وای زلاړه او کشی درازای ګوره کشی زیات نه شي نو میم زولې خپلم ز کار کوي خو موږ د پکم سوي ابل وای س چانچي پانچي پاره می س قران سبق ویلې نارا نه کشه راج سار را پاسی نو ول خراج سلام وکي بیا نه شي پی می چاپی کی بیارن تپوس کی باباش پسنگ تیرا شو تکلیف خونو زیم نیم بچا خیر و عرص خیو بسی سر مانی می زور کی سمالشو کی سو کی بیاجی کل زیم بسته بچا وشو مز بست دماشو مخیر دید نوراتوی چی باباس تاسو ترب نسا حکم مونگتا چی مونگ پاغا طریقه بانی وست کارو کت سو آئی تاسو نو نن مونگ سو کو نو آران دغسی و اندار آران کشر دی دیسی بچی دی نکله چې تا قرآنی تعلیم په خپل بچی نه کې او قرآن ورته نه خینو او ستاره پارم در دي سری دنیا کې او آخرت کې به دې کې تعین نه شو چې دا یو کس څوک دی ار هغه څوک چې دغه او صاحب پکې نو که مخ کې او که وسو که بیای آیات هغه ته شامل اولائک الذین ذا کسان دی حق علیهم القول چې ثابت شوی دی په دې باندې وینا دا عذاب فی اممین په ټولګو کې قد غلط من قبل چې تیر شو دي دونه مکه من الجن والانس پیرانو انسانانو نه انهم بشکریو کانو خاسرین او تاوانیان ولکل اد پار د هر چا درجات درجی دي مما د اسنا منو چکړی دي هر چا د پار به درجی د عمل موافق ولوفیهم او چې پوره ور کړی او تا اعمالهم بدل د عملونو دي او ملای ظلمون دي سب ظلم نشکې دي چې نه کوي تی کمی شي او گناهونه پی زیاد شی دا بنا کی گی و یو ما یو رضو لذینا اپ آو رض چی پیش کرد شی آکسان کپرو چی کپی راندی علا نار پا ور بانده کپی ران با پا ور بانده پیش کرد شی آلن که دار بای قایده دا سی دا چی ویلی شو دا سی وی چی پا آو رض چی ور پیش کرد شی پا کپی رانو تک دا یو قانون ده چې لفظ عارض نرست اعلی راشي دا اعلی چې کمه لاندې ټکی نغې ته معروض علیه وي او هغه عقل والی او دا هغه چې مخ کې کم سیزی هغه ته معروض وي هغه عقل نه وي هغه غیر ذی شعور او غیر ذی عقل وي خو دې کې خبره داسې وکړه چې کافران و په ور پیش کړل شي نو کافران د غیر ذی عقل په ور ذی عقل کړو دی اشاره دی خبری تا شپا ورز بانی با دیو بلکل دیسی لکا غیری زی اقل او غیری زی شور او ور با دیو بانی غلبه کردی ابا داسی لکا اقل والا ندیو آغا مغلوبیت طرف تا اشاره او دا جانم شدت سختی تا و یوم یورزو لزینا پا آورا چی پیش کردی کسان کبرو چی کا پیرانی علن نار پا ور باندی نور تبوی لشی اذهب تم بول نی تاسو طیباتی کما مزیز تاسو پی حیاتی کم دنیا پا جون ستاسو دنیاوی که تاسو خپل خوشحالی او مزید دنیا کی ختم کردی وستمتاتم پیدا محصیل کرنا بیها پاغی فل یومان و نندرز تجزاونا تاسو تمام بدل درکلے کی ریشی عذاب لہو اند عذاب شرمون کی دیما و سودا کی کنتم تستکبرون فی الارض چی تاسو تکبر کا وزمکا کی بغیر الحقی برنا آقا و بما کنتم تفسقون پس او داغی تاسو پیسقونا پرمانی کولا دا به دیو تا قیامت کی ویلې کې لريشي. آیات اگر چې کافرو سره تعلق ساتي خو الفاظ عام نو صحابه کرام بر دین یې رید. چنانچہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چې کله خلیفہ شو نو هغه صحابه کرامو ته خطاب وکړلو او یې کچرته زو غاړم زه و تاسو ټولو کې خه خوراک وکم خه جامې بواغوندم غوزه یریګم چې اسې نه زه خپل نیکی دنیا کې ختم نکم زه آخرت ته پریدم. ندیو جنا علامه واحدی سی وایي چې نیکان او صالحان هغه سخت جون خوخی زهد په دنیا کې خوخی دا ردی د پاره چې دیو آخرت کې ثواب کامل او پوره شي. او جابر رضی الله تعالی عنہ وایي چې یو ځل زما کور کې خلقو د غوخي تقاضا وکړه نو ما ولا واغسته زه په عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ باندې تیر شوم نامانه تپوسو کې جابر دا سری ما وته وی چې دا غوخه وا او کور کې خلقو غختلی وا نو ما ولا واغسته نو ما تقار شو او وی او کل مشتهه ته اشتریتا چې کم شي ستا خوښ شنو ته به اخلي اما تر شان تكون من اهل هذه تنيريږي چې دې آیات په غریب کې شي اذهب ته توې بات کوم په حياتي کوم دنیا بهرال دا غوچت مقام دیو کې خلک هغه ته نشي رسیدي لیکن اسی نه چې انسان ټول هم سوچ دنیا لري او دنیا خواهشات پوره کوي او آخرت له سنه پریري داسې و دي نه کوي یاره براولي. د عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت ته چې زه داخل شوم په نبی علیه الصلاة والسلام باندې او نبی علیه الصلاة والسلام پانډيري باندې پروتو او دا انډيري هغه پټو د نبی علیه السلام په وجود کې نخي کړي وي. نو ما نبی علیه السلام ته وي چې د الله پیغمبر دعا وکا چې الله ستا په امت باندې پر اختیار راولي ځکه پارس او روم والا هغه باندې پر اختیار ده او دنیا هر څه دغو سشتي حال دار چې هغو د الله عبادت هم نه کوي د غیر الله کوي. نو نبی علیه السلام ما ته ویلو اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا دا کافران هغه قوم دی چې د دیو هغه نیکی الله پاک دیو تا په دنیا کې ورکیا کوم نیکی کړی دا هغه بدله دنیا کې ورکی دیو نه ظاهر کې دا اوسره دنیا مال او سامان دا بډیری. امام بخاری دا حدیث نقل کړی دی امام مسلم ذکر کړی دا شیر زهار روایت ته چې آل د محمد علی السلام د اوربشو د روټۍ نه دو ورځې مسلسل نه دی مړ شوی د نبی علی السلام تر وفات پورې هلکې مشرانو ته پته ده د اوربش روټۍ دغه چې یوه نوړۍ سړی وکړي مړیږي او ډېره داسې زړوره غوندې کې زورورۍ خو د پیغمبر علیه السلام آل دو ورځې مسلسل نه دی چې یوه ورځ به ونه بل ورځ بیا ناروا. او عایشه رضی الله وایي چې موږ باندې به میاش را لرسی چیو میاش پا منگولی دا با تیره شو بله با مولی دا دره ما با مولی دا دو ما پورا تیری شو دره ما با مولی دا. او دا نبی علیه السلام دا بیبیانو نها کورو نو خو پا یو کور که با وور بل نشو شاگر تا پوسو که ابای پسو هم تاسو گزاره کولا وی پا دو تو رو بانی او با او کجوری او با هم کجور او خوڑا او با هم پسی وست که. او دا سید عبدالله بن عباس روایت هم ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس سوچ پہ مسلسل پولګه کیتی راولې د بیګاټیم خوراک بنو ان کی زیات خوراک د غور بشوي هن دنیا نعمتونو کی دومره وخت او دومره انهماق نه دی پکار ما کی چې سمرا صالحین تیر شو دی نو هغه وکله کله قصدن پزان باندې ولګ راوستا چې موږ د دې ولګي سعادت شو د خو په انسان مختلف حالات راځي همیشه هر وخت انسان غته یو خوري اوس کی بیا داسې وخت راشي چې هغه د ده طبیعت سیز نه میلاویږي نو پاکې بیا کله خلک دین پرېښودو ته هم تیار شي. او چې انسان تکلیف تیری څه لږ وختي تکلیف به راشي خو بیا الله پاک راحت آرام راولي. یو عالم قصه کوي اوس پات شوی دی ویزا کراچی کی مدرسو ما ایو مسجد کی امام ما او د کور خرچه داسې انداز کې وا چې مدرسه کې بس میلاوي دا یا مسجد کې سم میلاوي دا پاګی باندې با میاش نه پوره کړه اکثر د میاش په اخر کې موږ قرضې کړې وي به وزلو ما کوراسي زین سازي وکړه او زنانو سمې خبره وکړه چې دې څه کوو چې لک داسې کې پېت شاري نور شروع کوو دا قرض بنه کوو او هغه زین می جوړ کو چې بس دا کم سمو ته ملاوي ګنده په داسې انداز چلو چې دا خیر د میاشتې تر رسیدي او دا پابند لګو چې قرض بنه کو مزوی سیدا خرچه چلی دا چلی دا چلی دا نوزل چې سار زرا وته ماتوي چې خرچه کور کې سودا نشته ما سره جب کې سونه ما وته چې جب ختم شوی دی اغه قرض ماته چې محقق قص کړو چې قرض بنه کو وای بس صحیح ده نو سار د قصر او ته مدرسې ته لاړم او اغه دوټه مدرسو نماز پکینه پوری درس می چوکللو مدرسې نه راوته نور طلبام د سی بارزي نګاړي کې باغم کې نظام کې نم اوس کزه ګاړي کې کې نم دا هو ور کوم ما سشتنه کغه ما ور کینو امره ته خنخ کار کی نو بس هغه ما باندې وکړ تاسو زه یې لکه ازما دلته چا څه کار دی نو زه په یو بل کو سره روان شوم پیدل او پیدل هغه خپل د امام تیزې تلاړم جماعت ته مونږ مې هلته وکړلو او بیا مې وی چې کور رسم سره خوراک سکاک نه دی پک شو سره کور ته ورځم د ماسپخین نماز نه سیده بیا مدرسې ته بل پیرډ د پار روان شوم لاړم ماسپخین نه روزه چې ما پیرډ واغستو چې بیا مازیګر مانځنه مخکې زراوتم بیا طلباري او بیا دې رخصت را رخصت کړه چې دې زما سره کار دي او زه به هغه بل لار لاړم جماعت ته لاړم ټول ورځ دا ناره تیره شوه مازیګر مونږ مې چې جماعت کې وکړلو نو بیا مې سوچ وکړو چې کور ته سره زما سیم د خوراک خو څه نشته خو تلاوت به وکړم د ماښامه پورې نو ما جماعت کې کېناسم تلاوت مې کولو ماښام مونږ مې وکړلو چې ماښام شو ماخام مازنه پس کور تلاړم چې زه کور ته ورسم په کور کې انګور ګټ ما شومان هم جاړی واړه هم جاړی ټول په جړای زنان راته وی دا الله بند سار وته نو کم از کم منځ کې خبر اغلې وی چې ما شوم خو دې زما سره کلار کړی وس دوله کې دا سم چا نه سغخته نه شو او ټول ورځ په جړای تیر شو وای بس ما وی چر زه ما خدای سوچ کړو خو ما ته سپته ونه زبر اغلې وی تسلیم ورکوالا بچولا یولا بللا دکر طول ورز پنار تیره شو دا پده انگور کیو ما شمان یو غلی که بل جاڑی بل غلی که بل جاڑی او بو ورکو پا بو کار چرت کی او دلتی هم قص کرده چانه بس غوالو نا دیمینز که دروازه ووالی شو دروازه ووالی شو ما سا غم شو چیا خدایا دا مونخ و مونخو چس میلمه اینه میلمه بس کو کلویم چی نورزم زګ کور کې سشته نه او دلته خو مېلمه له بقرز کنه زموږه قص خرابېږي سوچ کوم هغه بیا دروازه وای بیا خیر توکل مې وکړو وروتم چې زه وروتم نو ځدا یو رکشه والا کسته وای ما ته وی چیرې مولي سیو ادرې مې اشتي مخ کې ستانه ما سه پیسې قرض کړې وې 300 روپۍ او باقي دا 100 روپۍ راځه شو دی راوړم دي او یو نیم سل او هغه یو نیم سل بیا راوړم هغه مې راوړ ما چې الله بنده کار وشو خو زر راوړه و چې لاړم مسجد په هغه باندې سودا مودا وکړه او کور ته مې راوړه وړو ته مې واچوله بدقه یو ورځ تکلیف تیر شو الحمدلله دغې نه پزم دغه طریقه ده قرضې مرضې نه کوم کفایت شاعري کو او داسې حتی الله اوس خبر رسوله چې نور لور کوم خو د بل چا نه غواړم دا لږ غوندې ځان مضبوطول غواړي چې انسان ځان لږ مضبوط کړي او خپل کی پیدا شیاری شروع کړي کافرانو کار په دې خراب دی چې هغه دغه چې خواهش غواړي جوړي اخلي وذکر اخ عاد او یاد کا روړ دا عادیانو چې هغه هود علی السلام ان انزل